Tylko do środy łap okazję aż do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 7, czas na serwis w Trójce. Informacje przygotowali i przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Ulicami kilkudziesięciu miejscowości w całej Polsce i za granicą przeszły wczoraj marsze papieskie. Zasługi Jana Pawła II dla odzyskania przez Polskę niepodległości są ogromne, powiedział prezydent Andrzej Duda. Ukraińskie siły zbrojne szykują się do wyparcia Rosjan z okupowanych terenów, zapowiada Wołodymyr Zełenski. W 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II ulicami kilkudziesięciu miejscowości w całej Polsce i za granicą przeszły wczoraj marsze papieskie. Były one wyrazem wdzięczności za pontyfikat papieża Polaka i jego nauczanie. Najwięcej uczestników manifestacji, około 50 tysięcy, było w Warszawie. My przyjechaliśmy z Łowicza. Jan Paweł II jest dla mnie ogromnym autorytetem. Jest dla nas bardzo wielką osobistością, ponieważ nauczał nas prawdy, wiary, jak postępować w życiu. Bardzo ważną postacią. Aż się wzruszam. Czoło marszu wyznaczają rycerze Jana Pawła II w czarnych strojach. Kim dla pana jest Jan Paweł II? Świętym człowiekiem. Myśmy przyjechali z Nowego Sącza, rodzinnie. 9 osób nas przyjechało. Nie lękajcie się! W Krakowie wielu ludzi przyszło przed okno papieskie. Położyli tam kwiaty i zapalili znicze. Na fasadzie Pałacu Arcybiskupów wyświetlone zostało multimedialne widowisko poświęcone nauczaniu Jana Pawła II. Są w Polsce młodzi ludzie, którzy pragną świata lepszego, bardziej ludzkiego, świata prawdy, wolności, sprawiedliwości i miłości. Pamiętam rok 1979, gdy staliśmy tutaj z żoną i z córkami pod oknem papieskim i rozmawialiśmy z papieżem. I duże wzruszenie, jeżeli chodzi o tą dzisiejszą uroczystość. Dobrze jest usłyszeć znowu naszego patrona. Wiadomo, że jakiś tam dreszczyk emocji, jakieś ciarki zawsze są, jak się słyszy jego głos. Wcześniej w Krakowie biały marsz papieski przeszedł z Błoń na Rynek Główny. Wzięło w nim udział ponad 10 tysięcy osób. Zasługi Jana Pawła II dla odzyskania przez Polskę niepodległości są ogromne, powiedział w wywiadzie dla Telewizji Polskiej prezydent Andrzej Duda. Prezydent przypomniał, że Ojciec Święty, będąc głową Kościoła katolickiego, cały czas interesował się polskimi sprawami. On się nie wstydził swojej narodowości. On wiedział, że jest głową całego światowego Kościoła, ale on nie był człowiekiem, który był, ale już nie jestem Polakiem, bo teraz jestem głową Kościoła. To już polskie sprawy mnie nie obchodzą, wręcz przeciwnie. Polskie sprawy obchodziły go cały czas. I to wiem choćby od pana prezydenta Joe Bidena, który mi o tym osobiście opowiadał. Więc nigdy nie zapomniał o Polsce i jego zasługa w odzyskaniu naszej wolności, suwerenności, niepodległości jest gigantyczna. Prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata będą dziś w Rzymie. Po południu złożą kwiaty przy grobie Jana Pawła II w watykańskiej bazylice Świętego Piotra. We Francji marsz papieski odbył się w podparyskiej miejscowości Issy-les-Moulineaux. Uczestnicy marszu i obecni na nim przedstawiciele polskich i francuskich władz potępili ataki na papieża Polaka. Około 300 osób zgromadziło się pod polskim seminarium w Issy-les-Moulineaux i przeszło w pochodzie z narodowymi i papieskimi flagami oraz zdjęciami papieża. Czy jesteśmy Polakami, reagujemy tak samo. Kraj jest olbrzymie poruszenie przy tym, co się dzieje, przy oskarżaniu Ojca Świętego. Powiedział Polskiemu Radiu Andrzej Woda, szef paryskiego klubu Gazety Polskiej, który zorganizował wydarzenie. Marsz udał się w kierunku pobliskiego parku imienia świętego Jana Pawła II, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Były francuski minister, a obecnie mer Issy-les-Moulineaux André Santini przypomniał, że dokładnie w tym miejscu przyjął w 1980 roku Ojca Świętego podczas jego pierwszej wizyty we Francji. Jesteśmy więc poniekąd na świętej ziemi. Jan Paweł II był jednym z największych ludzi Kościoła XX wieku. Nieprzerwanie bronił ludzkiej godności i praw człowieka. Marsz zakończył się pod pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki. Polonia odśpiewała pieśni papieskie i recytowała modlitwy do Ojca Świętego. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Ukraińskie siły zbrojne szykują się do wyparcia Rosjan z okupowanych terenów, powiedział prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że przyszły tydzień będzie bardzo istotny dla działań wojskowych. Państwo zła musi zostać pokonane w każdym znaczeniu tego słowa. Raszyzm musi ponieść porażkę militarną, gospodarczą, polityczną i prawną. Jednak przede wszystkim militarną. I tak się stanie. I pójdzie. Wołodymyr Zełenski przypomniał również, że wczoraj przepadła pierwsza rocznica wyzwolenia obwodu kijowskiego spod rosyjskiej okupacji. Tysiące osób przeszły w procesji Niedzieli Palmowej przez Jerozolimę. Chrześcijanie w Ziemi Świętej, podobnie jak na całym świecie, rozpoczęli uroczystości najważniejszego dla nich czasu w roku. Wszystko to przebiega jednak w cieniu nasilających się ataków izraelskich ekstremistów. Hosanna! Hosanna! Hosanna! W organizowanej co roku przez franciszkanów procesji wierni przeszli z Góry Oliwnej do Starego Miasta w Jerozolimie. Upamiętnili w ten sposób drogę, jaką 2000 lat wcześniej miał przechodzić Chrystus na kilka dni przed ukrzyżowaniem. W procesji brały udział tysiące palestyńskich chrześcijan, lokalni politycy, skauci, a także grupy turystów z zagranicy. We came from Slovenia to celebrate. Przyjechaliśmy ze Słowenii na te obchody. Pogoda jest cudowna, a wokół czujemy duch Jezusa. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Tuż przed uroczystościami wszystkie chrześcijańskie kościoły w specjalnym oświadczeniu zaapelowały do władz Izraela o zapewnienie bezpieczeństwa wiernym podczas uroczystości Wielkiego Tygodnia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, ale początkowo miejscami na północy, zachodzie i w centrum kraju małe, więc teraz można obserwować słońce, które pojawia się na niebie. Na południowym wschodzie opady śniegu, w Karpatach powodujące przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm, w Tatrach nawet do 7 cm, przelotne opady śniegu miejscami także w Sudetach oraz na Wybrzeżu i Pomorzu. Temperatura od 0 stopni na południowym wschodzie do 6 na zachodzie, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali i będzie się nie znacznie wahać. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 7:00, w drugiej godzinie pory na trójkę. Witają się z Państwem. Radosław Nałęcz. I Karol Gnat, dzień dobry. Jeszcze kilka minut brakuje do tego, aby słońce z przeciwnego budynku odbijało się przepięknie w szybach i nam tutaj zaglądało do studia. I to jest ten moment, na który czekamy. Ja na przykład w zeszłym tygodniu obserwowałem, jak pięknie to słońce ogrzewało pana redaktora, bo siedzimy naprzeciwko. Moment olśnienia. To tak jest. Proszę Państwa, dzisiaj w programie rozmawiamy o takim momencie, w którym chętnie pomagamy swoim dzieciom na niebranie udziału w zajęciach z wychowania fizycznego. Wydzwaniamy na teleporadę i załatwiamy zwolnienia do nauczycieli wychowania fizycznego. No, owocuje to tym, że coraz więcej dzieci po prostu nie bierze udziału w tych zajęciach, a to się przekłada też na naszą zdrowotność, a właściwie na zdrowotność naszych dzieci. I całego społeczeństwa w efekcie, prawda? Bo dzieci kiedy się dorosną, no i będą musiały utrzymać nas, starszych. WF to jest takim samym przedmiotem jak polski czy matematyka. Czy na polski matematykę trzeba namawiać ludzi, dzieci, żeby szły. Po prostu to jest obowiązek i one po prostu mają tam iść. Jak my obowiązkowość uczymy dzieci, jeśli w ten sposób do tematu podchodzimy, jeszcze na antenie rozważamy takie sytuacje, czy to jest fajne, czy nie fajne. No, wina leży po stronie rodziców. My też mamy trójkę dzieci, mamy znajomych, którzy nawet zapisują dzieci na odchudzanie, co jest jakimś absurdem, bo gdyby nie to, że oni z nich po prostu pakują jedzenie, które widzimy, jakie jest batony na śniadanie, jakieś soczki cukrowane, jakieś, to te dzieci nie miałyby takich problemów, a to są nawyki żywieniowe, które są u rodziców i oni je przenoszą, a potem się dziwią, że te dzieci w wieku 6 lat są już 2 razy większe niż ich rówieśnicy i to z tego wynika problem. Mieliście kiedyś Państwo klasówki wychowania fizycznego? Bo ja takie miałem. Przepisy gry, wymiary boiska, na przykład rysunek, jak wygląda boisko do piłki ręcznej, trzeba było narysować. Praca domowa była. No. To jest sprawa poważna. No bardzo, no właściwie przedmiot, no tak jak... No, na przedmiot to przedmiot, trzeba go zaliczyć. Zauważają, prawda? No, jest przedmiot, musi być klasówka. Bardzo dziękujemy Państwu za te telefony. Czekamy na kolejne 2 dwójki, 7 trójek. No i pytanie, co mogą zrobić na przykład nauczyciele? Albo... No wszyscy ci, którzy zauważają problem. No, proszę Państwa, dzieci są okresowo badane w szkole, na przykład przez szkolną pielęgniarkę. Są wyniki tego badania. No i okazuje się, że dzieci na przykład w wieku 9 lat ważą już około 50-60 kg. Tak jest. I teraz co zrobić z takim przypadkiem? Gdzie to zgłosić, prawda? Poinformować rodzica, rodzic się denerwuje. No bo nie każdy chce przyjąć taką informację. Wie pan, moje dziecko jest najukochańsze, najpiękniejsze. Oczywiście. Je dużo i to cieszy, prawda, również. A z drugiej strony to problem społecznym, o czym kolega Radek kilka minut temu powiedział, że te dzieci kiedyś dorosną, no i pojawią się problemy, albo nadciśnienie, albo problemy z sercem, trzeba będzie leczyć. Jest to jakiś koszt społeczny dla całego społeczeństwa, więc jak tutaj pogodzić to wszystko w jednym? Jak zachęcić, jak pogodzić, jak wybrnąć z tej sytuacji i może też wstrzymać się z teleporadami. Może za dużo i może niepotrzebnie czasami korzystamy właśnie z tej usługi. Może w Państwa głowie istnieje jakaś myśl, jakaś puenta, coś, co od jakiegoś czasu jest wnioskiem właśnie na temat tego zjawiska. Czekamy na Państwa telefony. 2 2 7 3. Można także mailowo, jeśli będzie Państwu łatwiej sprzed komputera. Pora na 3@polskieradio.pl. 7:50. Wybrzmiał na antenie, tutaj jakby odpowiedzialności rodziców za to, żeby dzieci uczestniczyły w tych zajęciach. Przecież infrastruktury jest mnóstwo zajęć i wychowawców. Ja się w zasadzie zastanawiam, na czym polega ten problem. Myślę, że rodzice tutaj mają na sobie dużo odpowiedzialności i powinni się nad tym rzeczywiście zastanowić. A mówię to jako mąż nauczycielki WF-u, która właśnie nieraz mówiła mi o tym, jak wiele tych zwolnień po to tylko, żeby dziecko nie uczestniczyło w zajęciach. Teraz tym młodym osobom trzeba nakazywać. One nie mają jeszcze tak mózgu rozwiniętego, żeby myśleć za siebie. To rodzic musi myśleć za swoją pociechę. Także jak najbardziej nakazywanie jestem za. Czyli jednak po stronie rodziców największa odpowiedzialność, ale również po stronie szkoły, która ma infrastrukturę, tak jak słyszeliśmy, ma możliwości. No tak, ale być może problem jest z kadrami, na to też oczywiście warto zwrócić uwagę, bo są miejsca, gdzie faktycznie jest trudno znaleźć nauczyciela. Są takie przypadki, a z drugiej strony pan słuchacz, mąż nauczycielki powiedział, że zaplecze jest, więc nie, no, jest na pewno gdzie jest. Ćwiczyć. Wychowanie fizyczne jest w programie, więc ten program musi być wypełniony, żeby dzieci mogły w ogóle jakkolwiek go zaliczyć i przejść do następnej klasy, więc nauczyciele są. Hale są, sale są. No może nie wszędzie, tak? Są jakieś białe plamy, ale infrastruktura co do zasady jest lepsza, nie wiem, niż w latach 70. A spoglądając na przykład na wyniki, proszę państwa, okazuje się, że przeciętny uczeń podstawówki utrzymywał się jeszcze w latach 70. XX wieku. Na drążku ze zgiętymi rękami 24 sekundy, teraz średnia wynosi zaledwie 8 sekund. No jest to jakaś różnica, to znaczy pokazuje jaką siłę tężyznę, jakie wysportowanie, przygotowanie do wysiłku fizycznego mają ludzie. I tu nie chodzi o to, żeby nagle wszyscy byli strongmanami, tylko żeby po prostu jakkolwiek posiadali takie zdolności fizyczne do tego, żeby móc normalnie funkcjonować. Więc to, co ciekawe jest i to, o czym mówiłeś między innymi, to ten monitoring państwa w Słowenii, tak? No to było ciekawe zaskoczenie. To jest niesamowite i to jest dla mnie odkrywcze. Proszę państwa, podczas podróży w Słowenii zadaliśmy takie pytanie, dlaczego tak jest, że jest to kraj, który zamieszkuje 2 200 000 ludzi, natomiast w sportach młodzieżowych oni osiągają największe sukcesy w Europie. Mają najwięcej mistrzów w sportach drużynowych, na przykład gorzej sobie radzą w sportach już takich stricte zawodowych, seniorskich, bo nie mają tyle pieniędzy na to, żeby wszystkich tych swoich uzdolnionych młodzieżowców wypychać do świata sportu, bo by okazuje się za chwilę, że cały naród musiał tylko w sporcie być i ze sportu żyć. Natomiast informacja jest taka, że w każdej, nawet najdrobniejszej szkole, najmniejszej, do której chodzi około 15-20 uczniów, bo są takie w takich wioskach, nauczyciele prowadzą co roku pomiar dziecka i to taki precyzyjny. W nadgarstku, w łokciu, w przedramieniu, udo. I zbierają te dane. I te dane agregują do prostego Excela, którego później wysyłają do Instytutu Sportu w Lublianie. Tam siedzą ludzie, naukowcy, którzy agregują wszystkie te informacje z całego kraju, no i widzą, jak się te dzieci rozwijają. Tam też zbierane są informacje, nie wiem, ile dziecko najdalej rzuciło piłeczką, ile wypchnęło kulą, takie podstawowe, trójskok, skok w dal, to wszystko jest zbierane i co roku agregowane te informacje pokazują, które dzieci jak się rozwijają i są one stymulowane. Rekrutowani mistrzowie, potencjalni mistrzowie, którzy potem mogą, załóżmy, reprezentować barwy narodowe. A jaka jest rzeczywistość w Polsce? Co trzeci uczeń w polskich szkołach rezygnuje z uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego. Młodzież rezygnuje z tych lekcji, nie mając nawet większych przeciwwskazań do aktywności fizycznej. Obecnie zwolnienie z WF-u można załatwić nawet w kilkanaście minut, wykorzystując w tym celu teleporadę i efekty tego zjawiska są wymierne i niestety nie napawają optymizmem. A wychowanie fizyczne jest takim samym przedmiotem jak matematyka, geografia czy biologia. Proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy przeczytali teraz, że co trzeci uczeń rezygnuje z biologii, prawda? No to byłoby absolutnie... Z lekcji języka polskiego. Śmieszne. Dlatego gorąco zachęcamy państwa do udziału w tym programie. Ze wszechmiar ważne dzisiaj opinie, komentarze i spostrzeżenia naszych słuchaczy. Gorillaz Crack Island już teraz w Trójce, 17 minut po godzinie 7, a za chwilę wracamy do dyskusji. Island, czyli Gorillaz i Thundercat. Tak, tegoroczna produkcja, tegoroczna płyta, więc warto oczywiście ją nadrobić, jeżeli je państwo przegapili. 20 minut po siódmej. Przyjaciele z boiska, oczywiście, to tak a propos WF-u, ale również przyjaciele na srebrnym ekranie. Podczas promocji swojego nowego filmu Jennifer Aniston została ponownie zapytana o serial Przyjaciele. Przyznała, że nie widzi sensu jego kontynuacji. Aktorka dodaje, że serial może uchodzić za obraźliwy z powodu po prostu prezentowanego tam humoru. A nasz reporter Michał Kowarski postanowił wziąć pod lupę popularny serial Friends, by sprawdzić, czy faktycznie niektóre gagi zawarte w serialu są tak rażące w 2023 roku. So, you girls having fun? Jak się bawicie, dziewczyny? Jeśli cię to interesuje, świetnie. Zrzuciłam 2 kilo, może nawet 2,5 przez ten taniec. Czy ktoś zamawiał pizzę? O, to dla mnie. W tym momencie Monika wybiega z pokoju, by zajadać swoje kompleksy. Powtarzający się gag z otyłością jednej z głównych bohaterek sprzed lat to niestety nie jedyna rzecz, która może razić. Brzydki nagi facet spędza święto dziękczynienia z brzydką nagą kobietą. Tak trzymać brzydki nagi facecie. O, brzydkie nagie tańce. Miło, że ma kogoś. A skoro jesteśmy przy amerykańskich sitcomach, Seinfeld poszło o krok dalej. Naprzeciwko jest naga kobieta. Gdzie? Drugie piętro od góry. Okno po lewej. Kto chodzi tak po domu? Może jest nudystką? Nie wspominając o odcinku, w którym podczas rozprawy sądowej kobieta przymierza biustonosz na ubranie z bardzo poważną aluzją do procesu O.J. Simpsona i przymierzania rękawiczki. Humor zawarty w serialu można nazwać męskocentrycznym, momentami nawet seksistowskim. We współczesnych serialach komediowych tego typu żarty nie znajdą miejsca. Jednak taki humor powraca od czasu do czasu na nasze ekrany, choć w innej formie. To twój dom? Nie, mieszkam z mamą. Więc co słychać u mojego podopiecznego, Jeremiego? Wychodzi za mąż. Co za idiota, więcej druhen dla nas. W polowaniu na druhny scenarzyści postanowili karykaturalnie podejść do stereotypowych samców alfa, by na podstawie hiperboli męskości ubawić widzów. Choć momentami ciężko powstrzymać się od żenady. Once again, I must protest! If you don't stop with that pornograph, right this minute I'm going to call the police department! Żenującym można nazwać również podejście do mniejszości etnicznych w starych komediach. Dobrym przykładem jest pan Yunoshi ze Śniadania u Tiffany'ego, awanturniczy Azjata z karykaturalnymi zębami. Polskie produkcje też mają swoje grzeszki. Co jest? Dlaczego nie sprzątamy? Trzeba umyć schody. Czemu ciągle dla niego? Tu jest kubeł, tu jest szczotka, a tu jest ściera. Kapitalista, pan żyje z wyzysku szaro-czarnego luda. A czy pan wie, że Polacy pod Grunwaldem walczyli o wolność naszą i waszą? No nie. A no właśnie, bo ja mam sympatię do krajów rozwijających się i popieram rasową tolerancję. Do części komedii sprzed lat podchodzimy z nostalgią i sympatią, jednak... Panowie, przyznajcie, niektóre naprawdę źle się zestarzały. Zgadza się. No trochę tak, trochę się musimy przyznać do tego. No, my się nie przyznajemy, bo nic złego nie zrobiliśmy. To nie tak? My. Po prostu jest, czasy się jesteśmy zmieniają. Jesteśmy scenarzystami faktycznie. Czy byliśmy tych produkcji, ale no to jest bardzo zasadne. To, o czym Michał Kowarski, nasz reporter, opowiada. Natomiast nasz scenariusz na ten program jest dzisiaj niezmienny. Państwu oddajemy głos. 2 dwójki, 7 trójek. Wracamy do naszej dyskusji w sprawie udziału w wychowaniu fizycznym w lekcji obowiązkowej, a jednak tak chętnie pomijanej przez uczniów, czy bardziej przez rodziców? Jestem ci winien, ile policzyłaś mi za swą przyjaźń, ale kiedy wszystko już oddam, że będziesz szczęśliwa i wolna, że będziesz szczęśliwa i wolna, że ale zanim jedna spada w dół, drugie ciągnie je ku górze.

Wrocławia i Opola. Na S86 jadąc z Sosnowca do Katowic też noga z gazu. Podobnie na S8 przed Warszawą od strony Janek, ale także na trasie toruńskiej w stronę Wrocławia. Coraz większy tłok także pod Trójmiastem. Tu zwalniamy między innymi dojeżdżając do Gdańska od strony Żukowa 7. Więcej aut porusza się także S6 od węzła Kowale do węzła Gdańsk Południe w stronę południową na 91, która łączy Gdańsk z Pruszczem Gdańskim i Rusocinem. Też trzeba zdjąć nogę z gazu. I jeszcze 75, znów województwo małopolskie. Tym razem trasa Brzesko na Wysącz i utrudnienia w Jurkowie. To 34 km, miejsce, gdzie osobówka wypadła z drogi. Jedziemy jednym pasem na zmianę. Radionawigator Trójki. 7.31 na zegarze, Karolina Kozińska, serwis Trójki. Tysiące ludzi w całym kraju wzięło udział w marszach papieskich z okazji 18. rocznicy śmierci Jana Pawła II. W wywiadzie dla Telewizji Polskiej prezydent Andrzej Duda przypomniał, że papież widział Polskę jako pełnoprawnego członka Unii Europejskiej, choć był świadomy, że Europa wyznaje inne wartości. Jego głos miał wtedy przed referendum w sprawie członkostwa w Unii ogromne znaczenie. Wielu się spodziewało, że powie nie, nie idźcie do tej Unii laickiej. Powiedział odwrotnie. Idźcie do Unii, ale nieście tam wasze wartości. Wy Polacy macie zobowiązanie. Odnosząc się do ostatnich ataków na Jana Pawła II, prezydent zaapelował o nieuleganie kłamstwu i konsekwentne pokazywanie prawdy. W Nowym Jorku wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Jutro w tamtejszym sądzie stawi się były prezydent USA Donald Trump i zostanie formalnie postawiony w stan oskarżenia. W zeszłym tygodniu Wielka Ława Przysięgłych zagłosowała za postawieniem mu zarzutów. Sprawa dotyczy wydarzeń sprzed 7 lat, kiedy podczas kampanii wyborczej Trump zapłacił aktorce porno za milczenie o ich rzekomym romansie. Donald Trump całą sprawę nazywa polityczną, podkreśla, że jego przeciwnicy chcą zrobić wszystko, by nie wrócił do Białego Domu. Od dziś zmieniają się stawki za przejazd płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków. Kierowcy autosobowych muszą zapłacić 15 zł, to o 2 zł więcej niż dotychczas. Osoby kierujące większymi pojazdami zapłacą o 3 lub 6 zł więcej. Osoby korzystające z jednej z automatycznych metod płatności za przejazd autostradą zapłacą na każdym z dwóch placów poboru 13 zł. To o 2 zł mniej niż ci kierowcy, którzy pozostaną przy płatnościach tradycyjnych. Nie żyje Ryuichi Sakamoto, wybitny japoński muzyk, kompozytor, producent muzyczny. Był laureatem wielu nagród, m.in. Oscara za muzykę do filmów Ostatni Cesarz i Wesołych Świąt pułkowniku Lawrence, w którym zagrał jedną z głównych ról, obok brytyjskiego muzyka Davida Bowiego. W sumie, jak podają japońskie media, skomponował muzykę do ponad 30 filmów. W czerwcu ubiegłego roku poinformował o tym, że walczy z zaawansowaną chorobą nowotworową. Miał 71 lat. Pełen serwis o 8. Ekonomia w Trójce. Czas na informacje ekonomiczne. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry, jak miło panów, nie państwa, widzieć takich odwzajemne pełnych energii. Niby ekonomia, jednak pan redaktor na sportowo ubrany dzisiaj. No tak, zachęcam do sportowej aktywności, zwłaszcza do dojeżdżenia rowerem do pracy. Żadnego zwolnienia z WF-u nie było. Troszkę było, ja troszkę byłem krętaczem takim WF-owym, przyznaję się. Krętacz WF-owy, jak to ładnie. To kartacz, krętacz WF-owy. Gatunek, tak? Taki gatunek. Typ ucznia. No ale więcej w ekonomii się tam gdzieś zanurzyła. No, to już niestety koniec spadków cen na stacjach paliw prawdopodobnie, więc kto z państwa jeszcze nie wybrał opcji rowerowej, polecam. No przynajmniej na jakiś czas taki wniosek można wysnuć, patrząc na decyzję państw kartelu OPEC, które zdecydowały o zmniejszeniu wydobycia ropy. O poranku baryłka tego surowca typu Brent, czyli w Londynie, drożeje o 5%, na szczęście odbija z bardzo niskich poziomów, do jakich sprowadziła ją w ostatnim czasie choćby sytuacja w sektorze bankowym. Na osłodę przypomnienie piątkowych danych GUS, inflacja zaczęła spadać. Wśród motorów tego spadku paliwa czy gaz, czyli wszystko, co rok temu po wybuchu wojny drożało. Spadek z 18,4% do 16,2% to jednak zdecydowanie nie powód, by obtrąbić sukces, mówi Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB. Głównym powodem tego jest to, że wypadła nam fatalna inflacja miesięczna z marca zeszłego roku, kiedy mieliśmy w ogóle katastrofę na większości rynków, potężne wzrosty cen. No i w to miejsce, w ten fatalny miesiąc początku wojny, wpada nam bardziej normalny miesiąc, czyli marzec 2023 roku. Niestety we wstępnym odczycie GUS dalej rosną ceny żywności i to niemal o 1/4. Na świątecznych zakupach więc na razie, mówiąc kolokwialnie, szału nie będzie. Ostateczne dane poznamy w połowie kwietnia. Kupując mieszkanie z drugiej ręki, nie zapłacimy podatku. Chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku zakupu pierwszego M na rynku wtórnym. Taki pomysł, kolejny w ostatnich dniach, ogłosił w piątek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Chcemy zagwarantować, żeby ten podatek nie był naliczany. To jest ogromna korzyść. Przy mieszkaniu za 450 tysięcy złotych to jest 9 tysięcy złotych. To jest ogromna korzyść przy pierwszym mieszkaniu zarówno tych, którzy będą korzystali z kredytu 2%, jak i wszystkich innych. Wśród rozwiązań ma się też pojawić zwiększenie odległości między budynkami czy powiększenie metrażu tzw. mikrokawalerek do minimum 25 metrów kwadratowych. Wkrótce mamy zobaczyć projekt ustawy, a przypomnijmy, w zeszłym tygodniu rząd przegłosował też inne projekty dotyczące budowlanki. Chodzi o możliwość budowania bez zezwoleń domów powyżej 70 metrów kwadratowych i m.in. uwłaszczenie firm, które są użytkownikami wieczystymi gruntów. Za euro o poranku płacimy 4,68, za dolara 4,34, za brytyjskiego funta 5,33, za franka szwajcarskiego 4,72, za szwajcarski ser ekskluzywny typu Gouda dojrzewający od 30 do 36 miesięcy, Rebnar 85 zł za 250 kg. Taki znalazłem. Bardzo dziękujemy, no i to nas cieszy. To jeden z ponad 400 gatunków, więc jeszcze jest cała moja. To jest naprawdę drogo, prawda? Bardzo dziękujemy dla tych z Państwa, inflacja szaleje też tutaj. Dla tych z Państwa, którzy dopiero teraz może poczuli jakieś zaskoczenie podaną ceną sera szwajcarskiego, to jest odpowiedź na nasz apel, żeby oprócz właśnie ceny za franka szwajcarskiego podawać też cenę sera szwajcarskiego. No i bardzo dziękujemy. Ekonomia w Trójce kształtuje rynki, ale też słucha głosu, jaki napływają. Tak, inwestorów. Że my jesteśmy poważnymi inwestorami z Mławy. Tak jest. Więc chcemy robić też inwestycje. Nas to interesuje, tak jest. Jeszcze będziemy w przyszłości pewnie prosili o przeliczanie na takie punkty, które się w pewnym sklepie zbiera. I na jeny. Tak. Proszę pana, no cóż miałem, o co miałem pana zapytać? Chciałem zapytać pana o możliwość karania na przykład rodziców, proszę pana, za dzieci, które wychodzą poza siatkę centylową. Co pan na to? Tak, i wprowadzić podatek od kilograma. Od otyłości. No to, proszę pana... Odważnie? Odważnie. Ale wie pan, do odważnych świat należy. No właśnie, to dziękujemy za tę odpowiedź. Skoro ten podatek od usług czynności cywilnoprawnych żeśmy znieśli, czy mamy zamiar, tak? To wprowadźmy teraz go tutaj. Od kilograma, od... Coś za coś, musi być równowaga. Nie, panowie, lecimy samolotem, tak? Za nadbagaż płacę. Tak. Prawda? Ale odwagi mojej, mimo że nie ma różnicy. Odwagi do podatków. Marcin Jagiełowicz, bardzo dziękuję. Ale już się naraziłem się wszystkim. A skądże? No to jeszcze o opadach śniegu na południowym wschodzie powiemy. Też pan odważny, jak o tym śniegu w kwietniu mówi. Oraz miejscami na Wybrzeżu i Pomorzu może się faktycznie zdarzyć. Temperatura od zera na południowym wschodzie do 6 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. I w Sudetach wysoko może być porywisty do 80 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. I to wszystko wiosną. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali i będzie się nieznacznie wahać. Trójka. Program trzeci. Ale jak sobie przypomnę, to 1 stycznia było chyba 15 stopni, więc zimą była wiosna, więc teraz wiosną trochę zimy, nie zaszkodzi. Czyli znowu o równowadze. A my o nadwadze, proszę państwa, dzisiaj, która jest skutkiem tego, że dzieci i młodzież niechętnie biorą udział w zajęciach wychowania fizycznego, co zaskakuje, bo z drugiej strony mnóstwo mamy na przykład szkółek i takich miejsc, w których dzieci poza lekcjami szkolnymi mogą uprawiać sport, tenis, piłkę nożną, dużo zespół drużyn takich piłkarskich powstaje, a tu jednak jest problem w szkole. No właśnie, dużo zależy od szkoły właśnie i od tego, w jaki sposób dzieciaki zachęcamy. Dużo zależy od szkoły i od WF-istów i od podejścia ogólnie szkoły do WF-u. W moim przypadku powiem tak, że w pierwszej klasie szkoły średniej skoku w dal miałem wynik 3,80. W klasie czwartej 6 metrów. To chyba pokazuje, jak duży rozwój potrafiła zapewnić szkoła i jak duży progres. Mam dwoje dzieci trenujących sport. Jedno dorosłe, drugie mniejsze. Też pracuję w szkole i uważam, że oceny z WF-u powinny być tak samo traktowane i zaangażowanie na lekcje jak na każdym innym przedmiocie. Tym bardziej, że to chodzi o zdrowie naszych dzieci, tak? A chciałam powiedzieć, że moi uczniowie klasowi ćwiczą na WF-ie, także nie ma być wielkiego problemu. Gorzej z dziewczynkami, ale generalnie nie jest źle. Znaczy rozwiązanie tego problemu nie jest takie skomplikowane, jakby się mogło wydawać. ponieważ w wielu szkołach nawet nie ma sali, jeżeli chodzi o wsie. WF prowadzi pan Janusz i pani Grażyna, bez oczywiście obrazy imion. Niech te WF-y będą prawdziwymi WF-ami. Niech te dzieci będą podzielone na wiedzę i możliwości, prawda? Bo jedne dzieci są bardziej rozwinięte fizycznie, drugie mniej. Inne jedne potrzebują jednej pomocy, drugie drugiej. Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony. Mamy jeszcze czas i przestrzeń na to, żeby podejmować te dyskusje, więc czekamy na kolejne 2 2 7 3. To gramy w takim razie. Pora na trójkę, za 20 minut 8. Wydaje po obu stronach, nie tylko po stronie rodziców, ale także po stronie lekarzy, którzy bezkrytycznie wypisują zwolnienia lekarskie. I sama jestem lekarzem i często takie prośby się zdarzają ze strony rodziców. Oczywiście odmowa wiąże się zawsze z jakąś nawet agresywną dyskusją, ale myślę, że tą dyskusję warto z takimi rodzicami podjąć, bo przecież dzieci nie dzwonią po zwolnienia lekarskie, tylko właśnie w ich imieniu rodzice, prawda? No proszę sobie wyobrazić właśnie taką sytuację, że to rodzice cisną tak naprawdę, jakby podkręcają tę sytuację, bo jeżeli lekarz odmówi i ma rację i ma do tego prawo, to może się spotkać z nieprzyjemnościami. To może taki podatek i opłata od... Odwagi, od panie nadwagi. Redaktor. Tak odwagi do podatków od nadwagi. I ciekawe, jakby wtedy wyglądała sytuacja. Kontrowersyjny pomysł, ale to tylko propozycja pod dyskusję. No, rozmawiajmy. 2 2 7 3. Natomiast piłkarscy kibice na brak emocji również, tak jak my dzisiaj, na brak emocji nie możemy narzekać. Co było w weekend, to właśnie teraz państwu opowiemy. W naszej rodzimej Ekstraklasie mieliśmy 2 szlagiery i oba stały na wysokim poziomie. Lider tabeli Raków Częstochowa grał z wiceliderem Legią Warszawą, a trzeci Lech Poznań zmierzył się z 4. Pogonią Szczecin. My tu gadu, ale najważniejsze spotkania kolejki podsumował Mateusz Warianka, który jest w studiu. Mateuszu. Witam. Ja jeszcze bym podatek od zwolnień, liczby zwolnień. zwolnień. O, to limit bardzo zwolnień, limit, prawda? Może, no. Subskrypcje może. To ciekawe. Każdy ma swoją jakąś propozycję, bo leży nam na sercu oczywiście zdrowie najmłodszych, ale także i nasze, bo to też musimy sami uderzyć się w piersi, ile my dorośli czasu korzystamy i jak wyglądamy, ale jak nasze BMI wygląda. Jak ta absencja teraz na lekcjach WF-u wpłynie na przyszłość? Prawda? Tak. No to jest pole do naszej dyskusji. To też generuje problemy zdrowotne. Wracamy do Ekstraklasy? Tak, piłkarze naszej Ekstraklasy z nadwagą raczej problemów nie mają, a kibice na brak emocji w miniony weekend nie mogli narzekać. Tak udanej i obfitującej w ciekawe mecze kolejki Ekstraklasy już dawno nie było. Jeszcze kilka tygodni temu niemal pewni mistrzostwa mogli czuć się piłkarze Rakowa, Częstochowa, którzy konsekwentnie budowali przewagę punktową nad resztą stawki. Niepokonani od 18 spotkań podopieczni Marka Papszuna musieli jednak uznać wyższość drugiej w tabeli Legii Warszawa, a to oznacza, że różnica punktowa została zmniejszona do 6. To zwiastuje nam jeszcze wiele emocji do końca sezonu, ale po kolei Legia w jednym z dwóch hitów tej serii pokonała Raków 3-1. Mimo problemów w ostatnich latach wojskowi utrzymali realne szanse na Mistrzostwo Polski, a faworytem do tytułu w tym sezonie przecież nie byli. Zagraliśmy, mogę swobodnie powiedzieć, czas w piłkę, jak trzeba wyglądać mistrz Polski. Ja gra mistrz Polski, Legia Warszawa zawsze o tym mówiłem, że to jest klub, który ma najlepsze wyniki, ma najlepsze kibice, najlepsze miasto, zasługuje, żeby grało u pucharach corocznie. Mówił obrońca stołecznej drużyny Filip Mladenowicz. Kluczowym momentem spotkania była 55. minuta. Przy wyniku 2-1 Raków miał szansę wyrównać. Faulowany w polu karnym był Giannis Papanikolaou, a sędzia Piotr Lasyk odgwizdał rzut karny, a później po interwencji VAR-u odwołał jedenastkę dla gości. Tej decyzji nie rozumiał trener Rakowa Marek Papszun. Jesteśmy poddawani szkoleniom, widzimy coś na szkoleniu, a później co innego w interpretacji sędziowskiej i opowiadanie jakiejś historii, że ktoś kogoś nie widział, w ogóle, no absurdalne sytuacje, no. To trudno też się nie denerwować, bo my też jesteśmy szkoleni. Jesteś szkolony, widzisz coś i pokazują ci to na klipach i później jest mecz i interpretacja jest zupełnie inna, bo ktoś kogoś nie widział, w ogóle jakieś absurdalne argumentacja sytuacji. Większość fauli polega na tym, że ktoś kogoś nie widzi, bo tak to by go nie faulował, no. Kontrowersji nie brakowało też w drugim hicie. Trzeci w tabeli Lech Poznań zremisował 2-2 z czwartą Pogonią Szczecin. Portowcy mieli sporo szczęścia, bo z boiska za drugą żółtą kartkę już w pierwszej połowie powinien wylecieć obrońca Kostas Triantafylopoulos. Sędzia Paweł Raczkowski nie ukarał Greka, a tej decyzji nie był w stanie zrozumieć z kolei trener kolejorza John Van Den Brom. Zazwyczaj nie wypowiadam się na temat sędziów, ale ten arbiter jest najgorszym w Polsce dla Lecha. To już szósty raz, gdy prowadzi zawody, a my nie wygrywamy meczu. Było to topowe spotkanie w lidze, a takie zasługują na najlepszych sędziów. Jeśli ten człowiek robi po raz kolejny tyle błędów, to jest to już powód, żeby o tym mówić. Największym błędem był brak drugiej żółtej kartki dla zawodnika Pogoni. Prowadząc 1-0 i grając z przewagą jednego zawodnika, ten mecz mógł i dodaje, że jeden punkt z tak wymagającym rywalem trzeba szanować. It was a big game with two good teams, we know that. Było to wielkie spotkanie dwóch dobrych drużyn. Pogoń jest klasowym zespołem, pokazała to zresztą w tym meczu. Jest nam jednak bardzo przykro, nawet nie z powodu wyniku, ale dlatego, jak ten sędzia poprowadził spotkanie. Mam nadzieję, że już więcej nie będzie nam sędziował. Oczywiście my też popełniliśmy błędy. Bednarek źle podał przy drugiej bramce, ale to jestem w stanie zaakceptować. Chcemy grać w piłkę i budować akcję od tyłu. To cecha, która towarzyszy naszemu zespołowi. Wyniki 26. kolejki powodują, że do końca sezonu będzie jeszcze ciekawie. Mamy dwie ważne rywalizacje, Rakowa z Legią o mistrzostwo, tu na razie 6 punktów przewagi ekipy z Częstochowy i Lecha z Pogonią o miejsce na podium. Kolejorz na razie jest o 3 punkty lepszy. Coraz bliżej spadku do pierwszej ligi jest Miedź Legnica, która w tej kolejce przegrała znów 0-1 z Koroną Kielce. Do bezpiecznej lokaty traci już 10 punktów, a w strefie spadkowej są jeszcze Lechia Gdańsk i Górnik Zabrze. I o tym wszystkim nam pięknie Mateusz Warianka poopowiadał. Boże, ile on człowiek wie na temat tej ekstraklasy. No. To jest pasja, to się nazywa pasja. Panie redaktorze, to nie jest łatwa pasja, żeby tak oglądać. żeby obejrzeć wszystkie mecze, tak? Pana, to łączymy się w bólu. Bardzo dziękujemy. Kiedy próbujesz się zbliżyć.